God aften og velkommen til det 35. podcast med de gnavne filmnørder. Mit navn er Morten Sikker, og jeg vil være jeres vært, mens vi tager turen ind i en meget, meget underlig verden, bestående af neonlys og computerskabte racerbaner. Med mig har jeg mit pitmandskab, bestående af Gert, I gætter aldrig, hvem jeg er, Sørensen. God aften. God aften. Og Christoffer, den skurkede skurk, Abelgaard. Speed Racer! Og sidst men ikke mindst, Niels Fart... Nej, Fart Niels... Nej. Niels den Fart... Yes, den tager vi. Niels den Fartglade Hansen. Perfekt. Det var jo fuldstændig sort. Så, Gert, vil du ikke fortælle os, hvad det er, vi skal snakke om i aften? Vi skal snakke om Speed Racer. Ja. Filmen opkaldt efter hovedpersonen. Ja, han hedder Speed Racer. Han er et racing unika, som vil vinde The Crucible, et race tværs over landet, som hans bror døde under i tidligere episode. Firmaet Royalton Industries vil gerne ansætte Speed, men han takker nej, og så bliver de godt nok sure på ham. Speed opdager derefter, at Royalton er nogle slemme drenge, der snyder, og har et plot for at... hvad fanden er det, jeg skal have her? Ej, snyder for profit. Nå, sammen med sin tidligere rival Race X, ja, det hedder han også, stiller han op i et specielt bygget bil bygget af hans mor og far for at redde for sin families forretning og hele racersporten, hvis nok. Alt sammen pakket ind i effekter, som George Lucas ville være misundelig for, og som får The Spirit til at ligne et mesterværk. Perfekt. Det lyder jo simpelthen bare perfekt. Var der nogen af jer, der har set Speed Racer før? Nej. Og det var jeg sikkert. Jeg har haft gang i det. Og så jeg åbningssekvensen, så besluttede jeg mig for, at jeg egentlig hellere ville se et eller andet på Kanal 4. Jeg så en traileren, og så fik jeg hovedpine. Det er jo en film, både skrevet og produceret og instrueret, og jeg skal give jer af Wachowski-brødrene, søstrene, hvad vi nu skal kalde dem. Ja, du lige ved at komme i problemer der. Søskende i hvert fald. Søskende kan vi kalde dem, ja. Det hedder bare The Wachowskis nu, tror jeg. The Wachowskis. Okay. Ja, ja. Det er også fint nok. Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte. Det var... Det var noget af en oplevelse. Jamen det er jo sådan helt, altså. Jeg tror, jeg havde det sådan, jeg sad og tænkte lidt, jeg ved ikke, vi var det eneste, jeg tænkte sådan, hvis jeg nu havde taget noget LSD til den her film, så tror jeg, den har været meget mere, altså tror jeg, jeg har nydt den meget mere. Det var fandme en, ja, det der er jo sådan helt syret, sådan helt surrealistisk, sådan helt. Man kan se den for at bringe Fear and Loathing ned på jorden. Jamen også lidt ligesom, jamen også bare, det går bare så stærkt, altså det der, jamen, fuck, det går bare stærkt nogle gange, altså det går så stærkt nogle gange, at man ikke er med. Og hvem er han lige, og hvad er det lige for en konflikt, de er i gang i nu, og hov, hvad skete der der, og hov, nu er han der, og så, altså, det går virkelig, virkelig. Og så var den alligevel 2 timer i kvarter. Det var jo godt 20 uger, ja. og man skal, altså, der man skal spise nogle gange undervejs, og jamen, det er... Ja, og så har den bare sådan en mærkelig... Altså, nu er vi allerede gået i gang med at kritisere den. Man kan sige, det er en film... Det er en film lavet over en japansk anime, som er lavet over en manga tilbage fra slut 50'erne og start 60'erne. Og det vidste jeg ikke, da jeg så den. Det vidste jeg ikke. Det burde jeg nok have vidst. Men jeg sad og tænkte hele vejen undervejs, det her, det var da så meget en film til det japanske publikum. Altså, de ville jo komme i bukserne. Fordi... Ja, ja. Det gjorde det så bare desværre ikke. Fordi den er så hysterisk, og den er så... Ja, det ved jeg ikke, om det er en japansk ting, men den kører i et meget, meget, meget højt tempo, og den er meget sådan... Den er meget manisk. Meget manisk, og meget sådan melodramatisk, ikke? Altså sådan fuldstændig melodramatisk. Ting bliver ikke bygget op, det sker bare lige pludselig, og så sker de sådan helt overdrevet nogle gange, ikke? Altså, der er ikke nogen... Altså, der er meget lidt spændingsopbygning egentlig, i forhold til, hvor meget action der egentlig er i filmen, ikke? Jo, men det hele, det er så computeranimeret, at det hele bare lige meget... Ja, det, altså, det synes jeg er et problem i den her film, ja. Fordi der er en historie et eller andet sted, og den er nok okay. Men det behøver der i virkeligheden ikke at være. Hvis det er sådan, du bare, altså et eller andet sted, så behøver det bare være en undskyldning for at vise nogle fede biler, og nogle fede tricks. Altså, det er der flere af de der Fast and Furious film, der ikke er en skid anden end det, ikke? Blandt andet træerne, der er lavet til det japanske marked. Den er men rigtig fed. Men det her, det giver ingen mening, og det er pisse kedeligt. Altså, det er jo virkelig et problem, at det bare er den ene effekt efter den anden, og der er ikke noget, der giver sådan særlig meget mening. Det sjove er, at da jeg sad og så den her, der kom jeg til at tænke på, på Django, den nye Tarantino-film, fordi den prøver sådan set på lidt af det samme, som han gør. At jeg tror, at de her Wachowski, dengang de kom ind og lavede den her, tror jeg stadigvæk, de var brødre, de er fascineret af det her. De har måske set den her speed race, hvad den nu hedder på japansk, som spæd, og tænkt, det er bare fedt det her. Ligesom Tarantino har set nogle westerns og tænkt, hold da kæft, det er fedt. Du kan jo også se meget af det der martial arts, det asiatiske, ja. Det er også med Matrix også. Ja, men jeg tror bare, at her har de en serie, en manga, eller hvad det hedder, en anime, som er relativt lang. Den har kørt over 3 år. Og jeg tror simpelthen bare, at de prøver for meget. Lidt ligesom jeg synes med Django. At der er en ganske god handling. Vi kan bare ikke have det hele i én film. Fordi 2 timer og 15 minutter er for meget til den her film. Det er alt for meget, men det er alt for meget, fordi at der ikke... Ja, igen, jeg synes ikke, der er ikke nogen opbygning, og der bliver ikke etableret nogen karakterer, vi egentlig sådan rigtig føler noget, for der til sidst, så har han det der, altså der er sådan nogle få momenter med ham der, deres mekaniker, og man sidder sådan lidt, hvem er det ham der er? Altså, vi ved ingenting om ham. Han lever også bare i deres hus og sådan noget, altså det, og man finder, altså det er sådan, altså det der kæresteforhold, han har med Christina Ricci, det er også sådan... Det er bare mærkeligt, altså den går alt for stærkt, altså der til sidst, der hvor det bare går fuldstændig amok der, hvor det bare ligner et eller andet fra 2001 der til sidst, der er det bare, og musikken kører bare, og klip rytmen, det er bare maskingevær, klip rytme, og det er bare sådan nærmest sådan helt, det er sådan helt symbolsk montageklipning på fuldstændig på speed, ikke, altså det er sådan helt fuldstændig, ja det tager helt overhånd til sidst, altså jeg tænkte sådan, enten så skal det køre lidt langsomt, eller også skal jeg tage nogle drugs for at virkelig at nyde det her. Det minder mig lidt om, hvis I alle sammen har set Willy Wonka, ja. The Chocolate Factory, ja. Det er faktisk, det minder ja, om den nye Charlie and Chocolate Factory. Ja, men også i Willy Wonka, der er der sådan en scene, hvor han er, der er sådan en berømt scene, hvor han sidder i båden, hvor de kører igennem sådan en flod af chokolade med den der båd der. Mm. Og der er der også noget syret 60, ja... sejler. Der er sådan noget syret 60'er psykedeliske farver og sådan noget, ikke? Sådan er hele den her film bare gange 1000. Altså, den er meget ligesom slutningen på 2001, bare uden nogen mening og uden nogen sådan indhold, og så bare lige gange 1000 og så lige lidt op i tempo. Jeg havde et notat på min blog, da jeg var færdig med at se den her film. Det var, at det var en klon mellem de gamle Adam Wests Batman, Scott Pilgrim og Charlie and the Chocolate Factory. Men jeg synes egentlig, altså, jeg synes faktisk ikke, at den kun er noget magtværk. Det synes jeg nej, faktisk nej, ikke. Nej. Det synes jeg faktisk ikke, for jeg synes faktisk, der bliver prøvet mange spændende ting. Altså, jeg synes, det er ret fint det der med, at de blander deres fantasiverden med deres virkelige verden og sådan noget. Og det der i starten, hvor han sidder og tegner, så kommer han ind i den der tegneserie, han laver, og de kommer ind i den der film. Altså, der er meget det med at blande virkeligheden med deres fiktionsverden. Og der er det her med den måde, de bliver introduceret på i starten, synes jeg også er ret fint. Det der med, at vi ser, hvem de forskellige karakterer. Det er så det eneste, vi får at vide om de forskellige karakterer i et flashback, hvad de er for nogle karakterer. Det synes jeg egentlig fungerer godt. Jeg var meget... Altså, også det her tempo, det gør også, at altså handlingen er jo ikke ret kompliceret, men den bliver ret kompliceret, fordi lige pludselig er der flere interesser på spil, og der er flere bad guys, og der er flere, på et tidspunkt også hedder de alle sammen Speed, de der børn der i starten, fordi de lignede, nogle gange lignede hinanden, og de kørte frem og tilbage i tiden, og så er det sådan lidt, hvem flashback er det, eller hvis, undskyld, flashback er det nu vi ser, og ja, det synes jeg var lidt forvirrende, det ved jeg ikke, det var måske bare mig. Vi kan prøve at trække den lidt, jamen ja, jamen det, jeg er helt enig, jeg synes ikke det var, især efter, jeg var nødt til at dele den op over 2 dage, da jeg var ved at falde i søvn, og da jeg kom tilbage, jeg skulle se det sidste kvarter, tror jeg det var dagen efter, havde det faktisk meget bedre med filmen. Altså, jeg havde den her lige fået tid til at falde til, og jeg havde vendet mig til de der... altså, jeg synes faktisk... altså, ja, det er nok også noget, det vi snakker om til sidst. Jeg var faktisk rigtig godt underholdt. Jeg synes det, at den er så totalt overgivet, så totalt japansk, som den er. Og så... altså, som jeg sagde, den minder rigtig meget om de gamle ja, Batman-film, hvor der mangler næsten bare at stå kapow, hver gang de rammer hinanden. Mm. Især den der store slåskamp, der er i slutningen af filmen. Altså, jeg synes bare, det er sådan noget, jeg godt kan lide. Altså, det er lavet af nogen, som synes, det her det er fedt, og som... Men jeg synes bare igen, at det var bare alt for langt, ikke? Fordi det, der mangler i den, det er jo noget fremdrift. Der mangler noget... altså, man er sådan også der, hvor han reagerer meget voldsomt på et tidspunkt, fordi at han finder ud af, at de har snydt ham, den der anden familie og sådan noget. Mm. Og så er han ude, og så kører han om kap med ham der Racer X, og ved at køre ind i ham og sådan noget. Og det er sådan lidt, okay, hvorfor er du egentlig sur? Hvad er det egentlig, du sur? Hvad har du mistet? Hvad har du egentlig mistet? Hans storebror. Jo, men det har han jo ikke gjort der. Altså, det er sådan lidt, det bliver ikke rigtig etableret, at det er den kobling, der er, synes jeg ikke. Altså, det synes jeg var sådan lidt umotiveret. Og så havde den jo også bare været endnu længere, hvis de skulle have lidt... jamen, så skulle man måske skåret nogle af bilscenerne ud, eller nogle af bilræsene ud, og så have noget mere... Det er jo den lever under for filmen, altså. Det er jo de der bil... ja, men det er jo ligesom, ja, det er jo ligesom sådan en pornofilm, ikke? For det handler bare om at komme til de der bilscener, ikke? Ja. Men og altså, jeg synes, den fungerer fint som en, altså, som en levendegørelse af en anime-serie. Fordi... Der mangler bare i den grad noget fremdrift, synes jeg. Og det er det, der gør, den bliver lidt kedelig. Til tider, og den er lidt lang. Der mangler virkelig den her fremdrift, fordi man er sådan helt sådan i tvivl. Hvad er det egentlig? Hvad er konflikten egentlig? Hvad er det egentlig, der er på spil? Hvem er det, der vil opnå hvad nu? Og når nu ændrer det sig lige, hvad de vil opnå, og hvad er han motiveret af, og hvem er han? Og, altså, det går bare så stærkt hele tiden. Mm. Jeg kunne forestille mig, at de har kogt en masse af de oprindelige afsnit ned til et manuskript. Det altså, tror jeg, de har. Jeg læste om den på Wikipedia, der var mange af de ting, at der sådan var sket i den gamle serie, at der faktisk var med i den her. Men det var jo bare på 2 timer i kvarter, i stedet for, hvor det var 3 år, de har kørt den over dengang. Ja, og man kan sige, at dengang var, altså, hver rolle var jo defineret med sin egen... altså, det de har også her, den måde, de siger, at hver person har et navn, som fortæller, hvem de er, det synes jeg også er meget sjovt. Det er jo sådan lidt, ja, meget karikeret. Og hver person har sin helt egen handling i animen, så vi får at vide, hvem de er, hvem er hende kæresten, hvem er storebroren, hvem er lillebroren, hvad er deres... der er en grund til, at de er med alle sammen. Og... Jeg blev faktisk overrasket over det med chimpansen, at det faktisk var fra den oprindelige tegnfilm, så jeg troede, det var noget, at de havde puttet i for at gøre den mere børnevenlig til Hollywood. Men det er faktisk fra den oprindelige Speed Racer-serie. Ja. Og når vi nu snakker om chimpansen, så kommer vi hurtigt til at snakke om ham der drengen. Og han er virkelig... han er bare Jar Jar Binks i den her film. Ej, hvor jeg synes, han var irriterende. Hver gang han var på skærmen, så havde jeg bare lyst til at sparke til ham. Altså... Jeg synes virkelig, han var innoverende. Jeg ved ikke... er jeg den eneste? Nej. Jeg har ikke nogen særlig høj toleranceniveau over for børnskuespillere. Ja, men slet ikke, når de er så irriterende, som han er. Han var jo ikke... charmerende, eller noget, han var bare meget, meget irriterende og stod tit i vejen for... altså han prøvede at... altså det fungerede ikke, synes jeg. Det synes jeg overhovedet ikke. Altså, han var jo bare en del af familien, og jeg tror, at de ville være serien tro, og problemet er bare, at nogle ting er bare svære at fortælle på 1,5 time, eller 1 time og 3 kvarter. Men den måde, som karakterer reagerer på i sådan nogle serie-anime, fungerer ikke heller ikke nødvendigvis i en film, det der med, at de sådan fuldstændig... fordi grunden til, at de er så over... hvad kan man give... jeg mangler på bedre ord, animeret i anime, det er jo, at tit så har man ikke mange frames til at fortælle en historie i. Altså, der er ikke mange frames til at fortælle en karakteres udtryk. Fordi at det koster mange penge at animere mange ting. Så nogle gange så animerer man bare 1 eller 2 udtryk. Og derfor, hvis de så er sure eller kede af det, eller overrasket, så overdrever man det helt vildt, fordi så skal man ikke bruge ret mange, altså man skal ikke bruge så mange tegninger på at vise det. Og det er ikke sikkert, at det fungerer i en film. Altså, det synes jeg ikke, det gør. Det kommer bare til at virke... ja, komisk gør det jo ikke. Det kommer bare til at virke meget, meget overestatisk, hysterisk og sådan, ja. Men bortset manisk. Fra ham lillebror, synes jeg ikke, det var noget, de faldt i den her film. Nej, han var sådan set den eneste, der var så... Ah, der var også lidt ham skurken, ham der med plysen. Jo, ja. Leopardplysen, han var også sådan. Nå, ham kunne jeg godt lide. Det, jeg kan godt lide, det er så... Ja, jamen, jeg synes, det er så fedt med, at hver person har sit eget tema og sin egen... Jamen, det, jeg synes, sådan noget, det kan jeg godt lide. Det er simpelthen fantastisk. Ligesom i The Warriors, hvor vi har alle de her forskellige bander, som har... Så har vi baseballbanden, så har vi... The Pink Lady banden, ja, eller ja. Hvad de nu ellers hedder. Den skulle jeg i øvrigt snart se på tidspunkt. Ja. Ja. Nå, jeg synes lige, vi skal gå lidt tilbage. The Wachowski, brødre, søstre, søskende ting. Det er jo nogen, vi forventede os meget af. I hvert fald i starten af 2000'erne, så gik det lidt... Så vi filmene. Så... Ej, det startede meget godt. Det startede godt med Matrix. Bound er sgu også en meget, ja, rigtig god film. Der er jo manuskriptet til The Assassins. Det var jo egentlig starten. Ja, den med Stallone. Skrev de den? Det er en god film, ja. Okay. Den, man kan godt mærke det, dem der lærte den, for den er sådan meget følelseskold. Altså, passer meget godt ind til det, de sådan har lært gennem årene. De har lavet meget, de har jo også skrevet... Det synes jeg faktisk, de er sådan meget kliniske, mange af deres film, synes jeg. Synes du det? Ja. Der er der er meget følelser, både i Matrix og Reloaded og... Ja, men det er sgu ikke rigtig noget, der fanger. Det er så de forkerte følelser, der er med i... Ja, altså for eksempel i Matrix, var den sidste Revolutions. Jo. Ja, ja. De følelser, der er i, hvor Trinity, spoiler, der hvor hun dør. At man sidder og venter en halv time på i dødsscenen, når hun dør, altså det... Ja, ja, men det er jo fordi, at manuskriptet er dårligt skrevet, men også fordi, at skuespilleren måske ikke spiller helt fantastisk. Men jeg synes, at den første Matrix var rigtig god. Altså. Og jeg nåede faktisk også at se Reloaded 2 gange i biografen, fordi en kammerat og vi snakkede om, at det kan ikke passe, den er så dårlig. Og så vi den en gang til biografen, og så... den var heller ikke så dårlig, men der var i hvert fald... Revolutions var crap. Ja. Ja, Revolutions var ikke så god. Den var ikke, hvad den burde have været. Hvad synes I om Viva Vendetta? Det er jo ikke... Der er de jo kun producenter på, jo. Ja. Men det synes jeg var mega fed. Nej, de har skrevet manuskriptet til den. Ja, de har også skrevet manuskriptet, men det har været McTeague, eller hvad? Yes, McTeague. Ja, McTeague, ja, der har instrueret. Jeg synes, jeg var rigtig, rigtig fed i Vendetta. Jeg synes, og... det var mærkelig noget, faktisk. Og rimelig tro mod tegneserien. Rimelig tro mod tegneserien også, synes jeg. Jeg synes, og der rammer den også det der følelses, hvor man på den ene side har ham, ej, han er så måske ikke følelseskold, men jeg synes, der rammer de stemningen rigtig, rigtig godt der. Jeg synes, hvad hedder hun, Natalie Portman, hun spiller rigtig godt der, hvor der sker det der spoiler, det der ret vilde twist, der er i den. Der synes jeg, hun spiller rigtig, hun der hvor hun kommer ud i regnen. Ja, lige præcis, ej, der hvor hun kommer ud i regnen. Hun er en mand. Spiller rigtig. Jeg tror egentlig også, det er sådan en film, der bliver bedre, efter man har læst tegneserien. Den har jeg egentlig først læst bag. Jeg synes faktisk, filmen er bedre end tegneserien. Jeg synes, tegneserien er en lille bitte smule... Det er fordi, de bruger musikken rigtig, rigtig godt i filmen. Ja. Jeg kan godt lide den underlægningsmusik, de har. Især der i slutscenen, hvor de springer det hele i luften. Men det er de er jo ret gode til at bruge musik, ja, kan man sige også. Eller at bruge... De er ret gode til at bruge deres virkemidler, sådan, og så til sammen få en eller anden følelse ud af det. Det er jo også sådan, den der slutning, der jeg snakker om før, hvor det er nærmest den der tunnel fra 2001, ikke? Altså, det er jo sådan helt orgasmisk. Altså, det går fuldstændig amok, ikke? Og han sidder en dag i bilen bagefter, sådan og stønder, som han lige har... Det passer jo så meget, ikke? Altså, det er jo sådan en farveorgasme, ikke? Ja. Men samtidig så sidder man også, hvad fanden i helvede foregår der? Altså, man er slet ikke med, fordi... Jeg har det ligesom gæret, jeg bliver meget distanceret over for det, og det synes jeg egentlig er lidt synd, fordi jeg synes faktisk, at nogle af de der ting, de laver i de der biler, er ret fede. Altså, de har selv omtalt det som car kung fu, eller car... Jo, men det bliver bare så ekstremt. Hvad synes du om slutningen til Wreck-It Ralph? Fordi den minder jo lidt om det her. Jeg har ikke set Wreck-It Ralph. Det har du gæret. Der kører de jo også ind i det der candyfloss-land. Ja. Til sidst altså, men må jeg lige pointere en væsentlig forskel på Wreck-It Ralph og den her film her. Det er Wreck-It Ralph er tegnet på en computer 100%. Speed Racer er kun 97% tegnet i en computer. og det, jeg har sådan lidt med det her, som jeg havde med Tintin, ja. man sidder lidt og kigger på det, og så tænker man, hvorfor fanden kan man ikke lave det her i en folkevogn? Altså, hvorfor skulle man lige køre det igennem en computer og give den alle de her mærkelige farver? Altså, der findes så mange fede biler. Der findes så mange fede steder at køre dem. Ja. Og du kan også godt have lavet sådan nogle baner der. Men det der med, at du tager det sådan helt ud og siger, nogle af personerne, altså personerne er ægte, dem skal du sympatisere med og kunne lide. Og så sætter vi dem ind i den her total fake verden. Altså, der er så mange film, der sådan falder på det der. Altså, jeg synes sådan en som Mutant Chronicles havde egentlig også et fed oplæg. Men igen, det var bare sådan noget folk, der stod foran en green screen og så sagde nogle ord. Og det bliver bare sådan lidt fake, og du kan sådan se det. Det ser sgu underligt ud, og du lever dig ikke ind i det. Der synes jeg sådan en som Wreck-It Ralph var super fed og super sød. Ja. Men det er også fordi hele præmissen for det er noget helt andet. Jamen jeg min første filmdag gav det ret. Min anden filmdag, der havde jeg det ved ikke, der havde jeg accepteret det og jeg det ved ikke, jeg endte med godt at kunne lide den måde det var lavet på. Altså jeg synes det er fedt at det er så overgivet. Og jeg tror ikke man vil kunne fortælle den her historie. Hvor altså man kan jo ikke køre sådan som de gør. De snor fandme rundt og laver loops og ja. Det kunne James Bond i 70'erne altså. jo men hvis man havde lavet den her som en rigtig real life action, så var det jo bare Fast and the Furious. Men det behøver du ikke. Altså sådan noget som Death Race 2000 er jo sådan hvor du sådan tager det og laver det lidt fjollet også. Og du kan sagtens gøre sådan nogle ting i en virkelig verden. Men jeg synes ikke, det behøver at være sådan George Lucas. Altså, alle de her folk kunne fandme have stået og optaget sig derhjemme med deres iPads, og så kunne de have fået digitalt tøj på, og så blive klippet sammen bagefter. Hvad synes du om Scott Pilgrim? Fordi den, det er jo lidt af det samme. Okay, der er måske lidt mere virkelig verden over det, men der er jo mange computereffekter i deres slåskamp i hvert fald. Jo, jeg synes Scott Pilgrim var rigtig god. Jeg synes, jeg elsker Scott Pilgrim tegneserien. Men igen, der synes jeg så også, at præmissen er lidt en anden, end den er i det her. Fordi Scott Pilgrim er en ny tegneserie, og det er en tegneserie, og det er lagt op på, at det her det er, at verden, som han bor i, det er sådan en tegneserie computerspilsverden, hvor man kan få ekstra liv og rende, altså lidt Mario-agtigt. Men er det her ikke... Det er jo ikke en komedie, det her. På samme måde. Altså. Men jeg tror, jeg har det lidt ligesom... Altså, jeg havde det lidt... Jeg tror egentlig, jeg har det sådan lidt... I starten, der accepterede... I starten var jeg sådan, der reagerede jeg med... Men altså... I starten reagerede jeg også med afsky og ligesom med Tintin, som jeg også havde det. Og jeg havde det egentlig også lidt med Sky Captain and the World of Tomorrow. Den kom jeg ikke aldrig ind i. Den kom aldrig... Jeg kom aldrig til at føle noget som helst for den film, fordi det var bare nogen, der rendte rundt i nogle bluescreen kulisser. Og sådan har jeg det også med episode 1, 2, 3. Nå, men efter... Nogen. Hvad? Det lyder spændende. Hvad er det for noget? Jamen, det er sådan nogle... Jeg ved ikke. Det er sådan nogle, der direkte til videofilm. Ja, det skal du ikke tænke på. Er det... Det skal du ikke bryde dit hoved. Er det sådan noget Family Guy? Jeg vil ikke ødelægge din verden ved at introducere... Jamen, jeg har godt hørt om de der tegnefilm, der er lavet af Seth MacFarlane. Ja, Family Guy. Ja, Family Guy 1, 2, 3. Det er rigtigt. Men... På den anden side har jeg det også sådan lidt, at hele det her anime-univers, det kan man kun lave i en computer, fordi ja. Det er sikkert også helt vildt overdrevet. Og det kan, jeg tror også i animeen, der laver de det her med, at de slår sig med hinanden nærmest i luften, bilerne og sådan noget, kører ind over hinanden. Og... Det kan du sagtens lave, at det ikke behøver at være så tegnet til. Altså... Ej, du kan ikke lave sådan noget med, at bilerne nærmest slår hinanden i luften. Det er... Har du set Transformers? Ja. Ja, det er også lavet i en computer, ikke? Jo, nej, men der er forskellen igen. At der er verden, og så har man sat sådan nogle computerspil ind. Jeg siger jo ikke, at de skal tage en gammel boble, og så lige smide en stor fed motor i, og så køre rundt. Okay. Ja, det er fint nok, du laver. Du vil bare gerne have aftensæt. Jeg vil bare godt have det pillet sådan lidt ned. Ja, du vil godt have aftensæt. Ja, men de er gået efter, altså, og de er gået efter, og det kan man diskutere, om det er en god idé eller en dårlig idé, men de er helt klart gået efter at lave noget, der ligner animeen så meget som muligt. Jeg synes personligt, det var et rigtigt valg. Altså, jeg tror også, jeg vil... Ja, det ved jeg ikke. Jamen, jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Det har været en helt anden film, hvis de er... Altså, det hele går ligesom op i en... Altså, der er valgt en klar stil og retning på den her film, og den synes jeg, den kørte igennem med at lave det på den måde, som de har gjort. Om det så er det rigtige valg eller ej, det kan man så diskutere. Ja, videre. Det er helt klart, at det. Hvad kan man sige? Der er jo pænt mange, eller en god håndfuld, ret kendte personer med den her film. Mm. Jeg ved ikke rigtig, hvordan de er blevet overtalt. Vi har jo Susan Sarandon og John Goodman. Og, jeg vil lige sige, John Goodman var med i Flintstones. Det er rigtigt. Den, ja. Den minder faktisk også meget om det. Så meget, han ikke er med. Ja, helt klart. Han ikke er skide dygtig. Ja. Jeg synes, han er rigtig, rigtig fed. Også dygtig. Men... Så Susan Sarandon i hvert fald, hvad delen laver hun her i? Det vil hun skulle lære en film til sine børnebørn. Ja, jamen det kan godt være, det kan godt være. Men var jeg den eneste, der sad og håbede på, at hvad hedder han, John Goodman, han går fuldstændig amok og begynder at være Walter Sobchak og råbe over the line og you're out of the element. Ja, det var de har fikset med bilen. han gjorde det den næsten. Jeg sad bare og ventede på, at nu går han start amok. Altså, jeg elsker bare, når han går amok i The Big Lebowski. The Big Lebowski er en af mine absolut... det er nok min yndlingskomedie. Og det er nok en film, jeg har set allerflest gange overhovedet. Så jeg sad bare og håbede på, hvis han bare lige kunne sige en af linjerne fra The Big Lebowski, det kunne finde være fedt. Over the line, eller... Ja. Eller bare lige nu. Så eller et eller andet. Så har vi... Stol frem og begyndte at true dommerne. Det er rigtigt. Hovedrolleindehaveren. Mange muligheder. Jeg ved ikke rigtigt, hvordan... Emil Hirsch. Jeg vil kalde ham Emilie, ud fra hans navn. Men vi kalder ham Emil Hirsch. Har I set andre film med ham? Jeg har ikke selv fået set Into the Wild, men... Jeg har set The Girl Next Door med ham. Jeg har faktisk ikke... Det har jeg også set. Men det er så ikke lige ham, man husker. Det er kun på grund af... Alicia Cuthbert, hun er... Ja. Den har jeg så ikke set, men jeg har set Into the Wild, og det er en fuldstændig fantastisk film. Og der var han, det er ham. Jeg havde ikke set det ham. Men der spiller han i hvert fald rigtig godt i. Ja. Ja, han er også stående, jeg ikke kan se nu. Han spiller ikke, altså jeg ved ikke, hvad jeg skal sige om, hvad han spiller her. Altså, det er også universet igen, jeg ved ikke. Jeg synes, det er svært at vurdere, hvordan folk spiller i det her. Den her film, jeg synes, han er sjov valg som hovedrolle. Altså til en film af den her kaliber, hvor de virkelig, altså der er jo virkelig sat alle, altså smidt alle kort på bordet for at gøre det her til et stort hit. Der er lavet computerspil, der er lavet Lego, der er lavet biler, der er lavet, jamen alle platform fik jo computerspil. Der er lavet alt er der og lavet. Og det hele floppet. Alt floppet. Men var der ikke også noget med, at der var blevet en tilbud til Charles LaBeouf og Joseph Gordon-Levitt også? Synes jeg, jeg læste det. De startede i... Hvis vi tager det helt fra starten. Det har været længere undervejs i filmen. Warner Bros. Startede i 92, ja. Hvor de tilbød rollen som Razor X til Henry Rollins. Og det kunne have været fedt. Ja, og Keanu Reeves også vendt over som Speed Racer. Åh, gud. Så kom Johnny Depp ombord i 95 som speedracer, men han hoppede fra, og derefter så faldt den lidt til jorden. Så havde de overvejet Gosson Sand som instruktør, og det ved jeg ikke rigtig. Det var den edderbæmme med en navlig gazing, det var. Kæft, det kunne være vildt. Gosson Sand, det kunne være vildt. Det kunne være sindssygt. Derudover var de inde over J.J. Abrams, det kunne have været så lidt spændende. Eller Alfonso Cuarón. Det kunne have været sindssygt også. Det kunne have været lidt sjovt, tror jeg. Han kunne have, som Gert gerne ville have haft, han kunne have gjort den mere virkelig. Ja, og så har han taget et take. Så har der været et take hele filmen, så har han skudt i real time. Altså den nye film han er ved at lave, der, den er jo med meget, altså han er jo kendt for de her meget meget lange indstillinger. Jeg elsker Children, men det er en af mine yndlingsfilm. Og der er jo det her meget meget lange indstilling, så der har været mange lange indstillinger. Og så har han også det her med i den nye film han er ved at lave, den her Gravity. Der har de ikke Der er ikke noget make-up på. Nej, der er ikke noget make-up på nogle skuespillere. Så alle kvinderne er grimme deri, eller? Ja, det er jo så, hvad hedder hun, Sandra Bullock, den ene af dem. Så Joseph Clooney, tror jeg nok. Så, så hun ligner rent faktisk en på. Ja, de er sikkert pissegrimme uden make-up. Helt sikkert. Helt sikkert. Har I set, har I set Britney Spears uden make-up? Altså, det, det er jo... Det er jo det, nej, nej. Jeg er jo ikke pænt med mig. Godt. Hvad sker der så? Hvad sker der så? Jo, så kom vi til 2004. Så kom Vince Vaughn ind over. Han blev lovet en rolle som Razor X, efter han kom med et nyt take til, til manuskriptet. Og det er jeg rigtig, rigtig glad for, at han kom ud igen. Fordi det... det Det kan jeg bare ikke se. Det kunne have gjort filmen værre. Mm. Og i 2006 kom dengang Lance og Andy Wachowski ombord med Joel Silver som producent. Mm. Og de havde jo sådan set det, Joel Silver og Wachowski søskende parret havde jo lavet noget ganske godt indtil da, synes jeg da. Med Matrix og V for Vendetta, så jeg synes da, det var et godt standpunkt til at lave noget fedt. Det var lagt i ovnen, ikke? Ja. Så, men det gik jo desværre ikke så godt. Stort set alle anmeldere havde filmen. Den endte på 39% på Rotten Tomatoes. Og det er jo ikke... Det er da bedre end nogle af de andre, vi har set. Det er bedre end American Ninja, som stadigvæk ligger på 0 eller sådan et eller andet, så det... Altså, den har fået 6,0 på IMDb. Ja, det er faktisk... Det er da okay. Men det er jo hederligt. Men jeg har det ligesom... Altså, det er en voldsom oplevelse. Altså, jeg kan faktisk ikke fortælle, hvor voldsom en oplevelse det er. Sådan en sansebombardement, det er, uden at man ser den. Altså, den er virkelig... Man tænker sådan... Er den her måde at lave film på, det kan lade sig gøre i en mainstream Hollywood film. Jeg sidder her lidt bagefter og jeg kunne godt tænke mig at have set den her i biografen. Netop for at få den op på det store lade og blive fuldstændig altså blæst væk. Ja. Efter at have set den. Altså, den er op, den brugt rigtig mange gange som demo og Blu-ray. Ja. Det skulle den jo være. Den stod også rigtig, rigtig flot. Og ja, jeg kunne godt, især efter jeg ved, hvor lang den er, og hvor meget historien er trukket ud, altså, så jeg er lidt forberedt, fordi jeg begyndte at småkede mig en del undervejs, og jeg tror, hvis jeg ved lidt om, hvad der sker, så tror jeg vil kunne nyde den mere i biografen. Så det ved jeg ikke. Det gad jeg i hvert fald godt. Men jeg har det stadig, altså jeg har stadig det med den, og det der, hvor jeg synes, at den bliver ved med at være en anelse overfladisk, fordi den har så travlt, ikke? Så du kommer ikke sådan rigtig til at føle noget for karaktererne sådan helt rigtigt. Og det er så kombineret med den her og fuldstændig vilde overdrevet brug af CGI gør også, at det hele bliver sådan lidt... Det bliver sgu lidt lige meget det hele, altså, som vi har snakket også om. Altså, jeg kan godt forstå, vi har snakket om det her med, det en stil og sådan noget, men det hele bliver sgu lidt lige meget. Altså, det gør det for mig, i hvert fald. Altså. Og det er også derfor, når han vinder til sidst, og sådan noget, ja, yeah, hurra, og sådan noget, men man sidder ikke sådan på kanten af sædet. Altså, det gør man bare ikke. Altså, der er ikke nogen spændingsopbygning, og de har nærmest proppet for meget ind i filmen, ikke? Men samtidig har de også proppet for lidt ind i filmen, ikke? For de har proppet en masse plot, eller en masse historie og action ind, men de har ikke... Der er ikke nogen karakterudvikling sådan rigtig, synes jeg ikke. Altså, det bliver lidt på overfladen, ikke? Det bliver sådan lidt musikvideo, ikke? Altså, den anden faktisk også minder mig om, det var den her Black Hole Sun, har I set den? Mm. Med Soundgarden. Det minder mig meget om den video også. Hvor der er også den der 90'er brug af fuldstændig vilde farver. Det var sådan de 90'erne, der skulle farverne sådan bare i musikvideoen. Der fik de bare et skud, ikke? De der punkfarver. Og det har den her jo også, i hvert fald. Jamen, det er rigtigt. En ting, jeg synes, er en skam ved den, det er det der med, at den... ja, og jeg kan godt forstå, hvorfor de har gjort det, men at de har skiftet alle de asiatiske personer ud med vestlige skuespillere. Ja. Og det selvfølgelig gør de det, fordi så får de forhåbentlig et større publikum. Men det er jo noget af det, der irriterede mig, for eksempel Forbidden Kingdom med Jackie Chan og Jet Li, at de skulle have en vesterlænding ind i det. I så... et asiatisk univers, som, som The Forbidden Kingdom med Monkey King og alt det der. Nu, jeg tror faktisk, lidt modsat hvad du siger, at de ville have fået et større publikum, hvis den var lavet som rent asiatisk. Ja, så ville den måske have været succes i Asien selvfølgelig. Det tror jeg, det ville have. Og det nu er en Hollywood-film, så tænker de jo ikke på Asien altså. Nej, nej, og ja. Og det tror jeg, vi har gjort altså den bedre. Men desværre ikke så tit. Nej. Og den er jo nemlig meget asiatisk, altså med den der maniske og hyperstilen, der den har, altså. Ja. De lavede den til sådan en show, hvad hedder den, ikke Shogun Assassin, men Ninja Assassin. Ninja Assassin. Har I set den? Nej, ikke endnu. Jeg har ikke fået den set færdig. Den er okay, altså den det, er meget... Det er jo i øvrigt også James McTeague, der lavede den, ja. Ja, og der har vi ham der hovedrollen her, han er... har producenter. Han er også hovedrollen, og han er også med her i Rain. Okay. Det er ham, der er ja, den asiatiske kører. Ham, der forråder den. Ham, der bliver sådan James Bond-agtigt. Ham med de der dråber ned af tråden, eller hvad? Ja, ham der bliver forgiftet. Ja. Ham med det røde, sort hår. Ja, det er ham, der er hovedrollen i Ninja Assassin. Okay. Og han, han gør det okay. Altså, jeg synes, det er okay, der er meget CGI, der er meget CGI i blod og sådan noget, og det er lidt træls, når man er vant til de gamle. CGI i blod, det er bare, det ødelægger, det kan bare ødelægge alle film for mig. Ja. Det er virkelig bare det værste. Også Dread. Der var lige den ene scene i Dread, hvor det var træls. Ja. Godt. Den har kostet 94 millioner dollar at lave. Nej, det har den ikke. Den indtjente 94 millioner dollar og kostede 120 at lave. Så den, man kan sige, det var på ingen måde en succes. Og halvdelen af det, den indtjente, kom fra USA. Så på trods af alt det, de lavede derfra, de havde jo fandme en aftale med Lego og McDonald's og alt muligt for at få det her ud før tid. Og alle de her legetøj og Mattel og alle dem der, det kom selvfølgelig ud før tid, så alle folk kunne være hyper spændt på den her sensation af en film, men... Er det en tv-serie, der har kørt på noget, vi har kunne se på noget dansk og Speed Racer serien? Nej, det tror jeg ikke. Altså, nej. Eller det skal jeg ikke kunne sige. Der er jo kommet den The Next Generation serie, den kunne jeg se. Det kunne jo godt være, det var noget... Den er, den er udkommet på, DVD her, ja. Inden for de sidste år 10 eller sådan et eller andet. Og mangaen er også genudgivet i bogform. Mm. Så men jeg tror ikke, det er noget af det, vi har set herhjemme. Nej, de har jo kørt nogle perioder sådan med forskellige anime-serier, men det er så bare, det er ikke noget, de rigtig har tur satse på, for eksempel DR. Altså. Nej. Pokémon har de jo sat sig meget på, jeg ved ikke, om det er TV2 eller hvad der er, men det er så også lidt uden for nummer. Men jamen, de har kørt jamen, de havde også sådan, hvad hed den, The Last Exile, sådan en steampunk anime kørte også. Og, ja, der var en, de sendte meget sent om aftenen på et tidspunkt på DR. En eller anden anime-serie også. Aaron Flux. Du var Dragonborns. Var det den? Okay. Det var en usensureret udgave. Okay. Usensureret? Okay. Ja, det er rigtigt. Er det med nøgne... Ej, der er rigtig meget blod i. Naked balls. Naked balls. naked dragon balls. Det lyder fantastisk. Ja. De har jo også sendt det der Naruto, har de også sendt på det punkt. Nej, det er den, jeg tænkte på, ja. Det er den. Så vi har da haft lidt. Og det, jeg egentlig synes, der er sådan lidt, lidt ærgerligt på den her film, hvis man kan snakke om det, det er, jeg synes egentlig, at meget universet egentlig var fascinerende. Jeg vil gerne vide noget mere om de der forskellige hold, og bilerne, og hvordan teknologien virker, ja. Og hvordan de der baner er bygget, og hvem det er, der sidder på magten, og hvorfor er det, de kører de der løb, og hvordan fungerer de der løb, og sådan noget. Det vil jeg egentlig gerne vide en masse om. Altså, jeg synes, det var fascinerende også at få det der videre motoren, og se motoren, og de snakker om de der mærkelige MacGuffin, nogle af de der motorer, hvad de hed, og hvordan de fungerede, og sådan noget. Vi fik ikke ret meget videre om det, for det synes jeg faktisk... Der var rigtig mange fede ting i, altså. Ja, det var nogle spændende ting, jeg gerne ville have vidst noget mere om. Man kan jo også, altså... Der er jo også nogle ting, som bare ikke kan filmatiseres, som bare er for komplekst, måske for meget sagt, men for stort til at hive ned på en film, ikke? Altså... Nej, men det er fordi man vil genskabe noget, man så godt kan lide. Altså hvis man tager noget, og så bare tager præmissen derfra, så kan man sagtens lave alting. Der er nogen, der bliver sure over det, men altså, hellere lave noget, der er ordentligt, end noget, der er noget værre. Det kan man sige, det gjorde de jo lidt med den første Matrix, og så lavede de her Animatrix, og det synes jeg var, sådan set var ganske fedt gjort. Det fungerer bare også, Animatrix, de er ret fede nogle gange. Sådan at man på den måde, ligesom de har også gjort det med de her tre Star Trek prequels, som var på tegnebrættet i lang tid, og så lavede de sådan en tegnefilmserie, Clone Wars, til at fylde hullet mellem de her to af de Star Trek film, som aldrig blev til noget. Og Star Wars, eller? Ikke Star Trek. Og det synes jeg også er meget fedt gjort, at alt det, der sker mellem film 2 og 3, det er simpelthen så stort, så det kan man simpelthen ikke få ind på en film. Så der er vi nødt til at gøre noget andet. Og på den måde kunne det også have været fedt at genopleve animeen her. Jeg synes bare, ja. Men igen, jeg synes, der var nogle fede ting, og så er der også sådan lidt... Den er også sådan lidt, jeg synes, der er lidt tvivl omkring, hvad det er for et univers, vi er i. Fordi nogle gange, så kan folk få blå øjne og bløde, og andre gange, så kan man, folde dem op bag en sofa, sådan deres ben kommer op bag nakken på dem, og så sidder de der. Altså, der er sådan lidt, og nogle gange, så springer de i luften, og andre gange, så bliver de bare reddet af en boble. Så det er sådan lidt, jeg kunne ikke rigtig finde ud af, i de der racerløb der, døde folk, eller døde de ikke, og altså nogle gange så vi de blev reddet i den boble, andre gange så vi også bare at de sprang i tusind stykker, og ikke altså. Spidet, og altså så ja. Det er sådan lidt det er måske også noget man bedre kan lave i en tegnefilm, ikke, hvor man sådan kan mere lege med det der med jamen at har ting konsekvens eller har de ikke konsekvens. Altså det fungerer måske lidt bedre i en tegnefilm end det gør her. Det er rigtigt. Godt. Jeg bruger det som stikord til at køre videre til nogle af alle de clips jeg har. Kom med den. De skal bare komme. De skal komme lige så hurtigt og ligesom. Jeg bliver nødt til lige at sætte nogle farver på, sådan at jeg kan få det komme i en rette stemning her samtidig. Har du ikke en lavalamp? Nej, det går ikke hurtigt nok. Det går ikke hurtigt. Det er simpelthen. Altså det er jo et tegn på det der kinetic cinema det her, ikke? Altså det er sådan virkelig. Det går virkelig stærkt. Altså man føler nærmest, at man får en 4-timer film eller en 3-timer film på 2 timer, ikke? Fordi det går bare virkelig stærkt. Kæft for at der er fart over feltet, ikke? Og det går fuldstændig amok til sidst også, ikke? I den der slutsekvens der. Og man får også sådan, altså man risikerer også at få lidt hovedpine, det indrømmer jeg gerne. Så det kan godt være, at man skal tage det lidt i bidder, hvis man skal se den. Ja, godt. Noget af det, jeg prøver på at fange, det er en underlig film, fordi der var ikke rigtig noget... Der var rigtig mange dumme one-liners. Der var ikke rigtig sådan noget godt. Så det er bare lidt af alle de dumme ting, jeg har fanget her i. De prøver at være rigtig sjove, og formår det sjældent, men det var alligevel lidt her. Sådan. Vi starter. Hey, what are you two doing? Nothing. Was that the same nothing that broke my last couch? No, that was a totally different nothing. Det er det lag, vi ligger i hele vejen igennem. Ja, og så er der ham der, den irriterende dreng, man har lyst til at sparke på de ansigt. Og så var der også nogle ting, hvor de virkelig prøver alt, hvad de kan på at få ind til elskvilden ved at nævne nogle af de ting, som man elskede allermest som barn. You may think of RI as a huge corporate conglomerate, but I will have you know, sir, I still remember working all night on a Commodore 64 in the basement of my foster parents' home. Commodore 64. Ja, det er også et fejl trick. Hvordan får man overtalt en til at køre for ens firma? Vi nævner Commodore 64. Jeg har også haft en Commodore 64. Ja, det var igen, det var det gamle sort. Godt. Og så kører vi videre til sådan noget her. Oh my god, was that a ninja? More like a ninja. Terrible what passes for a ninja these days. Det var det eneste, jeg sådan faktisk smågrinede lidt. Det var den der ninja. Det synes jeg faktisk er meget sjovt. Ja. Jamen det, ja. Så har jeg også det her... Over the line! Ham her... Inspector Detector. Good morning, Mr. Racer. Inspector Detector. Altså det navn der. Der var jeg lige ved at kaste op en lille smule indvendig. Altså, men igen, det er jo bare helt det der med, at de alle sammen er så karikerede, og deres navn fortæller, hvem de er. at speed, ja, sådan, speed racer, og jeg hedder far, fordi jeg er far, og jeg hedder mor, fordi jeg er mor, og jeg hedder det skur. Det gør Andersen faktisk også lidt det der. Mm. Ja, ja. Robert, Robert Moonrise Kingdom, der er social services. Hvad siger du? Du lyder som Robo Chicken. Robert Gert. Robo Gert. Det kan jeg så. Fantastisk sang. Ja, ja. Godt, vi kører videre. Vi klipper bare det her ud bagefter. Nej, vi klipper ikke noget ud. Ingenting bliver klippet ud. Så var der også de her, som du nævnte i starten af podcastet, de her meget, meget underlige, underlige sekvenser, hvor de blev helt, altså meget sentimentale og følende over for hinanden, og ja, her er en af dem. I want to say thank you for what could be the most exciting moment of my whole life. Couldn't have gotten here without you. Og så lige en stor krammer og kys og en tunger og ja, så tænker hvem fanden, hvem er nu du er? Du, ja. Ja, det er første, at de snakker sammen i hele filmen, ikke? Altså, ja, ja, det er præcis. Jeg kunne ikke have klaret det uden dig, okay. Hvad er det, du hedder igen? Ja. Så det virker altså sådan lidt komisk, det gør det sgu. Og så det samme med, der er også en scene her, hvor han står med sin, han står med Razor X. og de snakker, og så kommer vi og siger det her. He got killed for nothing. Racing hasn't changed and it never will. It doesn't matter if racing never changes. What matters is if we let racing change us. Every one of us has to find a reason to do this. You don't climb into a T-180 to be a driver. You do it because you're driven. If you know so much, why don't you tell me why I should keep driving? Sorry. That's for you to figure out. I just hope when you do, then I'm there to see it. Jamen, det er de her små, jeg kunne forestille, jeg har faktisk ret mange af dem, de der dårlige, dårlige, sentimentale scener. Ja, dem er... Feel that, Jimmy? It's your hind legs trying to outrun your front. What do I do? Stop steering and just start driving. Hvad? Hvad? Jeg skal slippe rattet, og nej. Ja, luk øjnene. Ja. Føl bilen. Han føler bilen til sidst, altså det er sådan lidt. Ja, den scene, den var forfærdelig. The force be with you. Den var simpelthen forfærdelig. Jeg sidder lige så stille, og så, ja, bilen vil have, jeg sætter den i femte gear, og giver fuld gas, fordi det er lige det, den fortæller mig, når den holder, da jeg ikke er startet. Ja. Er det den siger om morgenen, eller? Hvad? Er det den siger til dig om morgenen, når du skulle køre? Min bil siger til mig om morgenen, ja. Den siger, i dag skal jeg nok køre pænt for dig, i dag skal du ikke på værkstedet for. Ja, jeg har skiftet bilen efterfølgende, så det håber jeg ikke bliver et problem mere. Jeg har købt sådan en T-180. Ja. Fordi jeg tænkte, det virker her i, så må det også virke for mig. Ja, den er reliable. Ja. Og, reliable. Men en anden ting, jeg synes, der var lidt mærkeligt den her film, det var alle de der skilte og logoer, ikke? Alle de der, når der var, hver gang der var et løb og sådan noget. De så bare helt vildt billige ud. Altså, det lignede sådan noget mine elever kunne lave. Jeg ved ikke... Hvad nedgjorde du lige samtlige af dine elever? Nej, men det lignede ikke noget, der hørte til i en Hollywood-produceret film til over 100 millioner. Det gjorde det ikke. Nej, det er rigtigt. Det gjorde det overhovedet ikke. 90 millioner måske. Det så meget, meget billigt ud. Det lagde jeg faktisk ikke mærke til. Sammenlignet med alt det andet CGI-landskab, som vi var blandet ind i, så var det ikke lige skiltene, der faldt ud for mig. Nej. Men også når man tænker på det der med, som Gert snakkede om før, at man kunne godt have lavet det mere virkelig. Altså, men det kan jo godt fungere, fordi hvis man tænker på sådan en film som Bjergkøbing Grand Prix, ikke, som egentlig har lidt, lidt af de samme tematikker egentlig lidt nogle steder, og der er racerløbet også bare en vigtig central del af den verden, og der er nogle forskellige karakterer, der har forskellige egenskaber i deres biler og sådan noget. Det fungerer jo. Altså, det men der, fungerer jo. Jo, men der har du ikke Ove Sprogø, der holder rundt ind i midten og falder på hanen, vel? Nej, nej, og der er det hele også bare... Det er jo en dukkefilm. Ja, ja, det er jo stop motion eller dukkefilmsunivers, ikke? Så det er jo det der, der skal man måske også... Altså den her måske... Jeg tror faktisk, den her film har været bedre, hvis den var fuldt animeret, ikke? Ja. Ja. Helt sikkert. Ja. Ja. Altså, hvis de havde den som en moderne anime, så har den da sikkert været... Så er jeg helt sikkert på, den været meget bedre. Fordi du sidder hele tiden og tænker det der, hvorfor fanden gør de det på den her måde? Mm. Altså, hvorfor laver de det ikke enten, så det ser ægte ud, eller lad være med at lave mennesker, så de ser ud som mennesker? Mm. Altså, jeg sad sådan lidt og tænkte, de kunne faktisk godt have rotoscopet det hele, altså lave dem ligesom, hvad hedder det, Scanner Darkly. Ja, det havde været fedt, eller Waking Life. Jo, men altså, du ved, hvor man siger, nu tager vi menneskerne ud, og de behøver ikke at ligne mennesker længere, sådan rigtigt. Jamen, nej, du har jo ret, Gert, et eller andet sted, fordi at den her verden er allerede så uvalg. Altså, når du har en mand, der kører 300 eller 400 km i timen, og så hopper han bare ud af bilen, og så står han bare stille, som han gør til sidst, så er det ligesom, så har du etableret, at det er ikke noget, der ligner den virkelige verden på nogen som helst måde, du er i. Så det er okay, at de ikke ligner mennesker, selvfølgelig også sige. Altså, jeg kan bare ikke lade være med at sammenligne med Scott Pilgrim, fordi jeg synes, det fungerer deri, og hvorfor kan det så ikke fungere andre steder? Det er fordi alt andet, altså den her er så meget tegnefilm og så lidt rigtig film, hvor Scott Pilgrim var en rigtig film med noget tegnefilm i. Altså, du kan også sige Hellboy og sådan noget, hvor du har store folk, der render rundt og overhovedet ikke er naturlige eller ligner noget, som vi kender. Det fungerer også stadigvæk, fordi det kun er lille del af det, som er fake. Og det er det, man skal forholde sig til. Når det hele er bare fake, jamen, så er der ikke noget, at du behøver at forholde dig til. Og så bliver det sådan lidt kedeligt. Mm. Altså, du får ikke den der forbindelse. Og det var det, Tintin i min verden også led helt meget af. Ja, det har vi også snakket om før. Man synes, at de her folk, det ligner jo mennesker. Så hvorfor er de ikke mennesker? Altså, hvorfor... Ja, hvorfor føler jeg ikke noget for dem? Altså, der er et eller andet, der... Det er interessant, ikke? Fordi der er et eller andet... Det er spændende, hvad det er, der skal til, før man føler noget for nogle karakterer. Fordi en film som Up, ikke? Der græder man jo næsten der i den der montage i starten. Fordi man føler noget for de her karakterer. De får etableret dem som mennesker med virkelige følelser, som man kan relatere til på en eller anden måde. Ja. Sådan havde jeg det ikke på et eneste tidspunkt i Tintin. Altså, det var bare nogle papfigurer, der rendte rundt i et eller andet, de har overværet. Og vi har snakket om det mange gange før. Det er forskellen på at deltage i en film, og at være aktiv deltager, og så bare være observerende. Og det er jo også den store forskel til en film, som nævnte Bjergkøbing Grand Prix, at der er racerløbet en vigtig del, det er rigtigt, men det fylder kun den sidste del af filmen. Det er opbygningen hele vejen op igennem, hvor vi får de tre hovedpersoner og deres forhold til hinanden, og hvad racerløb betyder for dem. Og det prøver de også at fortælle her i, bare ikke på samme måde. Den her film har jo faktisk, altså det kommer jeg til at tænke på, den har faktisk så travlt, at tit så foregår, altså tit så laver den jo sådan en split screen, fordi den er så travlt, at den skal fortælle to ting, hvad der foregår samtidig to steder, hele tiden. Altså tit så laver de jo sådan en wipe, hvor den ene scene kører ud, og så samtidig det, så kan man se den anden scene i baggrunden, der så kører videre, og så kører man over til den anden igen. Og på den måde får man jo presset rigtig meget sammen, man kan få fortalt rigtig meget rigtig hurtigt, fordi at du kan jo fortælle noget dobbelt så hurtigt i nogle af scenerne, ikke? Fordi du kan fortælle noget to steder samtidig, ikke? Så det er igen et eksempel på, hvor travlt den egentlig har, ikke? Enig. Stille. det jeg har at sige til det er det her. Det kan vist ikke siges bedre. Godt. Jeg synes, vi skal begynde at nærme os en afrunding, så hvis jeg har mere, I lige vil, udover Christina Ricci, som vi slet ikke har snakket om, som er rigtig lækker altid. Hun var ret hot her i, det var hun sgu. Det skal filmen have, altså jeg havde også lyst til at kysse hende, hun var hot. Siger du kun fordi du er alene deltagende i podcasten i dag? Ej, det ville Maria også stå. Hun var hot her i, det var hun. Ja, det må man jo sige. Det var, hun var pæn med det hår der. Det gik lige ind. Jeg synes, hun var sød. Hun var sød her jo også, fordi normalt så spiller Christina Ricci jo altid sådan en mærkelig freak af en eller anden art. Eller ofte, ja. Synes jeg, hun gør. Også hvis man har set Ghost World, der er hun også sådan en freak-rolle. Hvor hun også er sød i. Men altså, hun var sød her i, fordi at hun var sådan en... hun var bare Ghost World er fantastisk. Jamen, det er da ikke hende, der er med i den. Scarlett Johansson og... Thora Birch. Ja. Husker jeg forkert? Det er, du husker hende fra Kasper, det venlige spøgelse, og der er ja. Nice i. Ja. Og Adams Family. Adams Family, ja. Der er hun lidt for ung til at være sød. Ej, husker jeg forkert? Ghost World, er det... Det er hende fra American Beauty, der. Åh, det er Thora Birch. Ja. Det er hende, jeg tænker på. Nå, det er ret. Undskyld. Jeg mener bare, hun har sådan en kattehjelm på i Ghost World på et tidspunkt. Han cameo ind i en kattehjelm. Hun ligner lidt. I der Thora Birch, vil jeg så sige, til mit forsvar. Ej, okay, fair nok. Men hun, normalt så spiller hun, altså jeg kan huske den så fra Addams Family også, ikke? Ja, og Monster, der er hun også rigtig lækker i. Jamen, er hun ikke også med i, fanden er det også, hun er også med i en eller anden sådan en, hvor hun er sådan lidt mere, hun smider tøjet i, hvad den hedder? Black Snake Moan. Ja. Der er hun er også hun med den er faktisk meget fed. Er hun med i Cruel Intentions, måske? Nej. Det tror jeg ikke. Hun er med i Prozac Nation også, der smider hun også tøjet. Det ved man jo. Black Snake Moan, den er faktisk meget fed. Jamen, hun er ret sød her i. Yes. Godt. Så kom vi om hende. Så kom vi omkring hende, ja. Hun nej, vi kan lige prøve at tage en runde og sige, hvad I synes, hvis jeg har en tagline, kan I fyre den af, og ellers bare, om det er en film, I vil anbefale, eller om det er en film, man skal holde sig fra. Gert? Se... Ja, alt den, det her lort. Ej. Den er udmærket. Bare man virkelig har sat sig for, hvad det er, man skal se. Jeg bliver altså sådan lidt forskrækket af den, fordi jeg troede faktisk, det var noget helt andet. Men det er sgu... Den er været bedre som tegnefilm. Ja. Super. Christoffer? Hvad skal jeg sige om den her film? Altså, jeg tror ikke, jeg kan anbefale den, men det er da en oplevelse. Altså det er virkelig, altså jeg er virkelig rystet over, jeg tror faktisk, jeg har lidt ligesom Gert, at jeg havde grebet med, at den var så sindssyg, som den egentlig er. Den er jo fuldstændig vanvittig, den her film, på rigtig mange punkter, ikke? Altså på, måden, den er klippet på, og måden, den er fortalt på, og altså de der fuldstændig sense bombardementer, som der er utallige af. Måske hvis du har taget nogle drugs eller noget inden, så... Måske, jeg ved ikke... Drukket en rigtig, rigtig god pære cider. Eller electronica trance til, eller electronica doom metal, eller et eller andet... hvad hedder det? Så ambient, et eller andet... Electronica doom metal. Det er simpelthen... Doom metal. Drone metal, eller hvad hedder jeg? Det kan være, det er den næste film, at man ligesom The Wizard of Oz kan høre Pink Floyd. Ja, men sådan noget, kender I det band, der hedder Fuck Buttons? Jeg kan godt forestille mig at se den her film, nogle af de der sekvenser, og så høre det samtidig det her. Mm. Men nej, jeg kan sgu ikke anbefale, det kan jeg sgu ikke. Jeg kan ikke anbefale. Godt. Vi kører videre til Niels. Altså, som jeg sagde til, jeg synes, den er en fin filmatisering af en anime-serie, men den er sgu ikke specielt spændende. og det er jo lidt ærgerligt, fordi den er godt lavet. Jeg sad og tænkte på, hvad man ellers har set af sådan en filmatisering af anime og manga for en sags skyld. Og jeg kom til at tænke på den gamle Jackie Chan film City Hunter på 80'erne, som også er sådan meget overgivet til tider, men som er faktisk er rigtig under. Og den vil jeg sådan set hellere anbefale end den her. Ja. Så City Hunter med Jackie Chan fra en gang i midten af 80'erne, tror jeg den fra. Ja. Men jeg tror faktisk heller ikke, at jeg kan komme i tanke om noget andet. Altså nej, jeg vil nok heller ikke anbefale dem til nogen andet end folk, som elsker anime, og som kan se den som en oplevelse. Altså, fordi det er ikke en god film som sådan, men jeg var godt underholdt, og jeg kan godt se de kvaliteter, den har. Men det er ikke en film, jeg på nogen måde vil anbefale nogen at se. Jeg kan se fans af animeen er ret godt, nogle af dem i hvert fald har jeg set, er ret godt tilfreds med filmatiseringen i forhold til, hvor tro den er i forhold til anime. Så... Jeg kunne godt tænke mig at se en gamle 60'er-serie. Det er vel altid et eller andet, tænker jeg. Men Ja, det er jo egentlig, jeg godt kunne finde på at se hele anime-serien af, ja. Netop for, som du nævnte tidligere, Christoffer, altså for hele historien med bilerne og familien og... Fordi det er sådan en eller anden gnist, der er blevet tændt. Altså, jeg kan godt lide historien. Jeg ved, den historie, der er blevet fortalt. Jeg kunne godt tænke mig at høre noget mere, sådan kan man sige. Ja, jeg ved ikke, jeg vil se, hvor mange sæsoner der er. Jeg ved ikke, hvor mange sæsoner der er. Men jeg ved ikke, om jeg vil sætte mig ned og se dem alle sammen for at få den historie. Altså, så interessant synes jeg heller ikke, det var. Nej. Godt. Vi runder af og siger, det var det. Det var det. I kan finde os ind på Facebook, søg på Dine Nævne Filmnørder. I kan komme med forslag til, hvad vi skal se. Det er ikke sikkert, vi gider at lytte efter, men måske. Ellers har vi også en hjemmeside, dgfn.dk, hvor I kan finde alle vores podcasts, og også skrive til os faktisk. Faktisk, ja. Og der vil vi måske også godt lytte efter. Næste gang, der... har vi fundet en rigtig, rigtig, rigtig, rigtig gammel en frem, nemlig Barbarella. Og den glæder jeg mig rigtig meget til at se, fordi den har jeg aldrig set. 60'er sci-fi. 60'er sci-fi, når det er bedst. Det burde være godt, og det er med, hvad hedder hun? Jane Fonda. Tak. så det burde jo være godt. Og give et anledning til et navn på et rockband, eller popband. Jamen er det ikke lidt hendes gennembrudsfilm, eller hendes gennembrud, den her film? Ah, hun var med i Cat Balooas nu før den. Okay, det er den her, jeg kender med hende. Men det kommer. Yes. Godt. Tak for i aften. Ja. Vi ses næste gang. Ja, det gør vi. Ja. Hej. Hey. Tak for i aften. Hej.